pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie. W moim pasacie, w twoim pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie. W pasacie ogarniam zakręty i 10 sekund do setki mam. Lecę przez miasto 130 jak pierdolnięty. Zobacz jak pędzi niemiecka maszyna. Nic nas nie powstrzyma. Jebać drogówkę, czerwony lizak. Dopływ paliwa odcinam, wybacz. Jadę se w pasacie, wygodnie mi w pasacie. Wożę się w pasacie, rzucam 300 na wachę. Ziom pochwalę się pasatem, sześciobiegowym pasatem. Czuję się w pasacie, niezawodny jest na trasie. Ja w pasacie, nieraz dziewczynom pękały gacie. Tak, w pasacie, chcą to robić na tylnej kanapie. Brat, podjeżdżam pasatem i widzę spojrzenia i kul im skacze. Prawda, sąsiad się wkurwia, widzi mnie w aucie, wykupia ce. To mój pasat, za niego cię przepraszam. Przepraszam, że nie masz takiego auta jak ja. To mój pasat, ty za furę przepłacasz. Przepłacasz, ja swoim paskiem podbiję świat. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. Jadę pasatem do Parzymierzyc, zmierzyć się z tą polską zawiścią. Do klubu disco na pełnej pizzie. Ogarnij się dziwko, przewiozę cię szybko. Od razu chciała ze mną na chatę. Tylko dlatego, bo byłem pasatem. Znam tą wariatkę nie od dzisiaj. Gdy miałem kadeta, nie chciała się lizać. Ha! Leci na welur i przewiozę ją na szóstym biegu. Biegu, damy dziś jazzu, mogę ją przewieźć na drugi biegun. Biegun, jak tony jazzu, robię tym, mam uznanie u kolegów. Ale drifta na szybkim ryśku i weź mi mało lat, lepiej nie pyskuj. Get the fuck out, odpierdolcie się od mojego pasata. Nabita klima, spuszczona szyba i buja się głowa i łamie się szyja. Ciągle opijam i jest wodowane. Nie rozstaję się ze swoim pasatem. Nawet kiedy daję w szyję, pojadę na stację po dobry diesel. Płynę przez miasto, silnik lekocze, TDI. Dwie literki są czerwone, jarzysz ziomek, TDI. Jest błysk i lśni, jestem kurwa panem na drodze. Gaz do dechy, mam ciężką nogę, stawiam na turbo i ekonomię. To mój pasat, za niego cię przepraszam. Przepraszam, że nie masz takiego auta jak ja. To mój pasat, ty za furę przepłacasz. Przepłacasz, ja swoim paskiem podbiję świat. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. TDI 1-9 TDI. W pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie. W moim pasacie, w twoim pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie, w pasacie.